Me dɔgrema, dzampilie. Nden lema leki ko nyani tam polpo ki ji, ki pia ukuru ya senda biga, ki mubti kwa kiyandi onuni. Oden chuo obon fuor biyaro, o wakolo yin, lanin tiye kutota uyudano suteni, ki lolo halbina turlopo. Oden lulo ukuru ye nini, ki luon ubul nyobu, ki tabni mimarima, ka wandago buwandi inibuoli halbina turliyeni mba pendi. Lan ya pendi, tilari bigoba loto uyon wampo. Nden la ibar karkani, ke yabin kaipo den bali bali kiba jati buri. Ngoden la banjeni ya biya yura ya nani kelima jesu ya sierpo len utien mampo. Len ya banka den ban kikwi akifwa yanga len kina nali. Ka aga wama alma biyutuna ya kabini ipo, biden guwa kibali miyali kidiye len krisiti halbina turli. Linen tie biten kiba fikpiyama. Yatan kiba insiyen wani kiden fi hali binatuli yeni. Mba pendi lipa mali yeleni yani gar hamba mfi bitemkiba fikpiama ni mukulierma na pia palu biapo ama babatie otienu len kristi yakopar chamba kitani kiyadie len kristi hali binatudli binatudli yani ya pendi bibaloti sutani wanya okwadi jelini obanya kubwandi inibori yiye hali kitinga kana rikuli danintie gogi leni magogi ka wanfiri kitaniba gutopo bitwari batie nani minyi kiyama tambi mayeni bidenyane kitinga nikuli kicho kaba otie numbwa ya dogu kilindi kichevni binigar hamba tonagri leni odogu adu ama mifantama denyani tampolpo kubuoniba biden luni kuto tabugu yudano yuanden bwaniba ufantan kwanuni litidibili ncho mfantama nani kufa yanga leni usawo kwa fadano yena kani kebukuli baye leni mfumfuma uinsinu leni kunyogu kuli hali ya yonu kuli lani ndela ubalkal kampien kiamu leni yuanka upo kitinga lentampo kuden sane kufaro kani kebago leba ngoren labitin ku kuri bi patiye ba lentalgen bi kuri kebse ubarkal kanin twali biden gbabdi atla bi goden gbabdi twali yalin tiyeri miyar tiri biden giyate burle bitin kuba nam bon tiyen kalan den tiye mama kin wa banden diam bi poyala atayen nini menyin kiyama den kere ke yatin kuba in yemin nini nyan me kuma den bitin kubu kanu moko den kere ke yatin kuba ye bi nini nyan biden kiyale yuwa kutu buri nano kontien kalanden tiye mama. Biden dun mikuma le biten kubu kanu ufantankonu ni. Ufantankonu yen tiye mikulierma. Bank den la yuwa ya yel kredi yane limi yaritili mikuli. Biden dunu ufantankonu ni.